Semua teman terbaru dari kita, buat anak-anak semuanya, yuk kita goyang lagi yuk. Galit pagal rahi dalu zindagi chahe kare kabhi ye roop zindagi har pal yahan ji bhar jiyo jo hai sama kal ho na ho galit pagal rahi ऐसा जो कोई चल रही है तू पे जिंदगी, चाव से कभी कभी है तू पे जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो, हर पल जी पर जियो जो है समा। कल हो ना हो oke, kalian juga berdua teman lagu dari saya, yuk semoga dilanjut kembali Mas Bos.